ทำไมพวกเราเข้ามาหาพระพุทธศาสนากันทำไมพวกเราเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันก็เพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีกุญแจที่จะเปิดประตูให้พวกเราได้ออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองตอนนี้พวกเราเป็นเหมือนนักโทษติดคุกตารางที่มีกำแพงอยู่สี่ด้านด้วยกันกำแพงด้านหนึ่งเรียกว่าเกิดกำแพงด้านที่สองเรียกว่าแก่กำแพงด้านที่สามเรียกว่าเจ็บและกำแพงด้านที่สี่เรียกว่าตายนี่คือคุกตารางที่พวกเรายังติดอยู่ยังหากุญแจที่จะเปิดประตูออกจากคุกตารางนี้ไปไม่ได้ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะไม่ได้กุญแจที่จะเปิดประตูให้เราได้ออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี่ได้เลยไม่มีใครในโลกนี้ที่มีกุญแจที่จะเปิดให้พวกเราได้ออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้เลยนอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่ได้ทรงค้นพบกุญแจที่จะเปิดประตูออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี้แล้วพระองค์ก็ทรงมอบไว้ให้กับพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกถ้าเราได้พบกับพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมคำสอนก็ดีพระอริยสงฆ์สาวกก็ดีเราก็จะได้กุญแจที่จะเปิดประตูแห่งการเปิดประตูออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี้ได้ไม่มีใครในโลกนี้ที่มีกุญแจดอกนี้ไม่มีศาสนาใดในโลกนี้ลัทธิคำสอนใดในโลกนี้ที่มีกุญแจดอกนี้ที่จะทำให้เราได้ออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะผลิตกุญแจดอกนี้ขึ้นมาได้ไม่ว่าจะมีลาภยศสรรเสริญมีความสุขมากน้อยเพียงไรก็ตามลาภยศสรรเสริญสุขก็ไม่สามารถที่จะมอบกุญแจให้เราเปิดประตูออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่จะมอบกุญแจให้กับพวกเราเปิดประตูนี้ออกไปได้ประตูที่จะเปิดออกไปนี้ก็มีอยู่สี่ชั้นด้วยกันประตูชั้นแรกเรียกว่าโสดาบันประตูชั้นที่สองเรียกว่าสกิทาคามีกุญแจชั้นที่ประตูชั้นที่สามเรียกว่าอนาคามีและประตูชั้นที่สี่เรียกว่าอรหันต์ก่อนที่จะออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่เราต้องเปิดประตูสี่บานด้วยกันสี่ชั้นด้วยกันถึงจะสามารถออกจากคุกตารางนี้ไปได้ถ้า ้าเราได้พบกับพระพุทธเจ้าหรือได้พบกับพระอรหันต์เราก็จะได้รับกุญแจทั้งสี่ดอกเลยแต่ถ้าเราได้พบกับพระโสดาบันเราจะได้รับกุญแจเพียงดอกเดียวเพราะพระโสดาบันนี้ท่านมีกุญแจเพียงดอกเดียวแต่ท่านสามารถที่จะทำกุญแจผีเปิดบานที่สองเปิดบานที่สามและเปิดบานที่สี่ได้ถึงแม้ว่ายังไม่มีกุญแจท่านจะสามารถทำกุญแจใหม่ขึ้นมาได้ถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วเช่นสมมติว่าหลังจากที่ได้เป็นพระโสดาบันแล้วตายไปก่อนที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ที่จะหลุดออกจากการเกิดแก่เจ็บตายท่านก็ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกอย่างมากก็เพียงเจ็ดชาติและในเจ็ดชาตินี้ท่านก็จะสามารถเปิดประตูอีกทั้งสามบานให้ออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายไปได้กุญแจดอกนี้คืออะไรกุญแจดอกนี้ก็คือพระอริยสัจสี่นี่เองพระอริยสัจสี่คือกุญแจที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบวันพรุ่งนี้เป็นวันวิสาขบูชาวันคล้ายวันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงได้พบกุญแจดอกนี้คือทรงได้พบกับพระอริยสัจสี่ในวันตรัสรู้นั่นเองในวันเพ็ญเดือนหกตอนที่พระองค์มีพระชนมายุ35 ปีได้เสด็จออกบวชอยู่6 ปีด้วยกันทรงเสด็จออกบวชอายุ29 ปีและหลังจากได้ทรงบำเพ็ญปฏิบัติธรรมอยู่6 ปีก็ทรงสามารถพบกุญแจดอกนี้กุญแจที่จะเปิดประตูทั้ง4 ช่องให้ออกไปสู่วิมุตติคือการหลุดพ้นจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือบุคคลแรกที่ได้พบกุญแจดอกนี้แล้วท่านก็ทรงนำเอากุญแจดอกนี้มาผลิตแล้วก็แจกจ่ายให้แก่ผู้ที่มีความศรัทธามีความเชื่อมีความสนใจนำเอากุญแจดอกนี้ไปไขประตูของวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็ปรากฏมีผู้ที่ได้หลุดออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี้เป็นจำนวนมากภายในระยะเวลาเพียง8 เดือนเท่านั้นก็ปรากฏมีผู้ที่ได้หลุดออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี้อย่างน้อยก็2,500รูปด้วยกันก็คือในวันมาฆบูชาคือ8 เดือนหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระธรรมคำสอนในวันเพ็ญเดือน8มาจนถึงวันเพ็ญเดือน3ระยะเวลา7 เดือนไม่ใช่8 เดือนขออภัย8 12ก็เป็น4เดือน3ก็เป็น7 เดือนด้วยกัน7 เดือนนี้พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมคำสอนทรงผลิตกุญแจเพื่อที่จะให้ผู้ปฏิบัติได้นำเอาไปเปิดประตูให้ได้ออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี้ทรงผลิตขึ้นมาอย่างน้อยก็2,500รูปด้วยกันพระอรหันตสาวก2,500รูปได้เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้า จากทุกสารทิศโดยไม่ได้นัดหมายกันคือหลังจากที่พระสาวกเหล่านี้ได้บรรลุเป็นพระอารหันต์แล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงบอกให้เดินทางกันไปตามสารทิศต่างๆให้แยกกันไปไม่ให้ไปคู่กันไม่ให้ไปเป็นกลุ่มให้แยกกันไปเพื่อที่จะได้กระจายพระอริยสัจสี่นี้ให้แก่ผู้ที่ไม่รู้แล้วพอท่านไปเผยแผ่ก็ปรากฏมีผู้มีศรัทธาน้อมนำเอาไปปฏิบัติและได้บรรลุเป็นพระอรหันตสาวกกันขึ้นมาเป็นจำนวนมากจนพอถึงวันเพ็ญเดือน3 7เดือนหลังจากที่พระองค์ได้ทรงประกาศพระธรรมคำสอนทรงผลิตกุญแจที่จะเปิดประตูให้ออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายก็ปรากฏมีผู้ได้เล็ดลอดออกจากคุกตารางนี้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างน้อยก็ 2,500 รูปที่ยังไม่ได้มานับที่ยังไม่ได้มาเฝ้าก็คงจะมีอยู่แต่เราไม่รู้กันเพราะว่าไม่ได้จารึกไม่ได้บันทึกเอาไว้ว่าผู้ที่ไม่ได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันนั้นมีอยู่กี่รูปด้วยกันนี่คือความอัศจรรย์ความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าที่เป็นพระองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถที่จะค้นพบกุญแจดอกนี้ได้แล้วเมื่อได้ส่งค้นพบกุญแจดอกนี้แล้วก็มอบให้กับผู้ที่สนใจนำเอาไปปฏิบัติแล้วพอปฏิบัติก็จะได้หลุดออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้หลังจากที่พระพุทธเจ้าจากพวกเราไปพระพุทธเจ้าก็ฝากกุญแจดอกนี้ไว้ให้กับพระธรรมและพระอริยสงสาวกพระธรรมกับพระอริยสงสาวกก็ทำหน้าที่เป็นผู้ทำหน้าที่ผลิตกุญแจดอกนี้เอามาแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่มีความสนใจที่อยากจะออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี้ผู้ใดสามารถน้อมเอากุญแจดอกนี้ไปไขประตูได้ผู้นั้นก็จะเปิดประตูและออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้นี่คือสาเหตุที่ทำไมพวกเราต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันเพราะไม่มีใครในโลกนี้ที่จะมีกุญแจดอกนี้นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตอนนี้พระพุทธเจ้าก็ได้จากพวกเราไปแล้วพวกเราก็เลยต้องเข้าหาพระธรรมคำสอนเข้าหาพระอริยสงสาวกเพื่อที่จะได้รับกุญแจดอกนี้ไปเปิดประตูคุกตารางของพวกเรากันเพื่อพวกเราจะได้หลุดพ้นได้วิมุตติได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายกันถ้าไม่มีการเกิดก็จะไม่มีการแก่การเจ็บการตายก็จะไม่มีความทุกข์เพราะความทุกข์นี้อยู่ที่ไหนความทุกข์ก็อยู่ที่ความแก่ความเจ็บความตายอยู่ที่การพัดพรากจากกันนั่นเองถ้าไม่มีเกิดก็จะไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายไม่มีการพัดพรากจากกันและดังนั้นผู้ที่ไม่เกิดจึงเป็นผู้ที่ไม่มีความทุกข์คือทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าตราบใดยังมีการเกิดอยู่จะเกิดมาเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นมหาจักรพรรดิมหาเศรษฐีก็ยังหนีไม่พ้นความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตาย ที่ตามมาจากการได้มาเกิดถ้าไม่อยากที่จะต้องพบกับความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องไม่กลับมาเกิดเท่านั้นทุกข์จึงไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าตราบใดยังมีการเกิดอยู่ตราบนั้นก็ยังมีความทุกข์อยู่ความทุกข์จากความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์จากการพัดพรากจากกันถ้าอยากจะไม่กลับมาเกิดจะต้องทำอย่างไรในปาริยสัจสี่ท่านก็บอกแล้วว่าต้นเหตุของความเกิดแก่เจ็บตายต้นเหตุของความทุกข์ก็คือตัณหาความอยากนี่เองสมุทัยแปลว่าต้นเหตุของความทุกข์ทุกข์คืออะไรทุกข์ก็คือความเกิดแก่เจ็บตายความพัดพรากจากกันและเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์นี้คืออะไรท่านเรียกว่าสมุทัยสมุทัยแปลว่าต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของความทุกข์นี้มีอยู่สามประการด้วยกันคือหนึ่งกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาถ้ามีกามตัณหามีภวตัณหามีวิภวตัณหาอยู่ภายในใจใจนี้ก็จะต้องดิ้นไปเกิดใจนี้จะถูกตัณหาทั้งสามนี้เป็นตัวผลักดันให้ไปเกิดแก่เจ็บตายซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่มีวันสิ้นสุดเหมือนกับรถยนต์ที่มีเชื้อเพลิงมีน้ำมันถ้าตราบใดรถยนต์มีน้ำมันรถยนต์ก็จะวิ่งไปไหนมาไหนได้ถ้าจะไม่ให้รถยนต์นี้วิ่งไปไหนมาไหนก็ต้องไม่เติมน้ำมันรถถ้าไม่เติมน้ำมันรถน้ำมันที่อยู่ในถังขับไปอีกไม่นานมันก็จะหมดพอหมดแล้วก็จะไม่วิ่งไปไหนมาไหนได้อีกนี่คือน้ำมันรถเป็นตัวที่ทำให้รถยนต์วิ่งไปไหนมาไหนได้น้ำมันของใจน้ำมันของการเกิดแก่เจ็บตายก็คือตัณหาทั้งสามนี้กามตัณหาคือความอยากในกามกามคืออะไรกามก็คือกามคุณห้ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะถ้าเรายังมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอยู่ก็แสดงว่าใจเรายังมีน้ำมันที่จะพาให้เราไปเกิดแก่เจ็บตายอยู่ถ้าเรายังมีภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะถ้ายังมีความอยากแบบนี้อยู่ภายในใจก็แสดงว่าเรายังมีเชื้อเพลิงของการเกิดแก่เจ็บตายอยู่แล้วถ้าเรามีวิภาวะตัณหาคือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่ให้เป็นอย่างนั้นอยากไม่ให้เป็นอย่างนี้ถ้ายังมีความอยากเหล่านี้อยู่ก็ยังถือว่ามีเชื้อเพลิงในใจอยู่เราต้องกำจัดเชื้อเพลิงทั้งสามชนิดนี้ให้หมดไปจากใจให้ได้ต้องตัดกามมฉันทะเช่นการมาถือศีลแปดนี้เป็นเรียกว่าเป็นการเริ่มต้นแห่งการหยุดการเติมเชื้อเพลิงของกามฉันทะการมาบวชการมาปฏิบัติธรรมการมาอยู่แบบสมถะเรียบง่ายเป็นการมาตัดกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาผู้บวชแล้วจะไม่มีตัณหาความอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่และจะไม่มีความอยากไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เช่นอยากไม่ยากจนอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่คือหน้าที่ของผู้มาบวชผู้มาปฏิบัติธรรมมาเพื่อทำลายตัณหาความอยากทั้งสามนี้เพราะไม่อยากจะทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายกับการพัดพรากจากกันนั่นเอง ผู้ที่มาบวชก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มาเจริญมรรคมรรคก็คือต้นเหตุที่จะทำให้ความทุกข์นั้นดับไปถ้ามีมรรคผลก็คือนิโรธก็จะปรากฏตามมานิโรธคืออะไรนิโรธก็คือความดับของทุกข์นั่นเองคือความสิ้นสุดของทุกข์เรียกว่านิโรธนิโรธจะเกิดขึ้นมาได้ต้องมีมรรคมรรคก็คือการปฏิบัติเพื่อตัดกิเลสตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจนี่คืออริยสัจสี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์ก็ได้อธิบายแล้วคือการเกิดแก่เจ็บตายการพัดพรากจากกันสมุทัยก็คือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหามรรคก็คือการปฏิบัติธรรมเช่นการถือศีล8การถือศีล10การถือศีล227การถือศีล300กว่าของผู้ปฏิบัติสถานภาพต่างๆอุบาสกอุบาสิกาก็ศีล8สามเณรก็ศีล10พระภิกษุก็227พระภิกษุณีก็300กว่าอันนี้เป็นการมาตัดตัณหาทั้งสามกันแล้วก็มาบำเพ็ญภาวนาจิตตภาวนาหยุดความคิดปรุงแต่งที่จะคิดไปในทางกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาแล้วก็ใช้ปัญญาทำลายรากของกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาคือความหลงที่ไปคิดว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นความสุขถ้าคิดว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นความสุขก็จะอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็จะเกิดกามตัณหาขึ้นมาถ้าคิดว่าความร่ำรวยความเป็นใหญ่เป็นโตเป็นพระมหากษัตริย์มหาจักรพรรดิมหาเศรษฐีประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีเป็นความสุขก็จะเกิดภาวะตัณหาขึ้นมาความอยากมีอยากเป็นแล้วก็ถ้าไปเห็นว่าความแก่ความเจ็บความตายความยากตนความทุกข์ยากลำบากเป็นความทุกข์ก็อยากจะหนีจากมันไปก็จะเกิดวิภาวะตัณหาขึ้นมาพอเกิดวิภาวะตัณหาก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือความหลงที่เราต้องมาแก้ให้ได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่ใช่เป็นความสุขมันเป็นความทุกข์เป็นสิ่งที่เราไม่ควรที่จะแสวงหาไม่ควรที่จะเข้าใกล้เราควรที่จะอยู่ห่างไกลจากสิ่งเหล่านี้ถ้าเราสอนใจให้ฉลาดรู้ทันได้เวลาเกิดความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอยากมีอยากเป็นหรืออยากไม่มีอยากไม่เป็นเราก็จะหยุดมันทันทีเพราะเรารู้ว่าถ้าไม่หยุดความอยากเราก็จะต้องทุกข์ทันทีนี่คือมรรคเครื่องมือที่จะใช้ในการทำลายความทุกข์ให้หมดไปด้วยการละความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ด้วยการใช้ความจริงมาสอนใจที่ถูกความหลงครอบงำอยู่ที่ทางที่ยังมีความเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวอยู่เห็นว่าลาภยศสรรเสริญสุขนี้เป็นสุขเพราะไม่เห็นอะไรเพราะไม่เห็นอนิจจังความไม่เที่ยงไม่เห็นการดับของลาภยศสรรเสริญสุขนั่นเองไม่เห็นการพัดพรากจากลาภยศสรรเสริญสุขยังคิดว่าการมีลาภยศสรรเสริญสุขนี้มีความสุข แต่พอไปพบกับความเสื่อมของลาภยศสรรเสริญสุขก็ร้องห่มร้องไห้วุ่นวายกันไปหมดถึงกับฆ่าตัวตายกันก็มีเวลาสูญเสียลาภยศสรรเสริญสุขไปนั่นก็เป็นเพราะว่าไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์นั่นเองเพราะไม่มองอนิจจังไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นอนัตตาไม่เห็นว่ามันเป็นอนัตตาเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ไปสั่งให้ลาภยศสรรเสริญสุขนี้มีแต่เจริญเพียงอย่างเดียวไม่ได้ไปห้ามไม่ให้มันเสื่อมไม่ได้เพราะนี่คือธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นอย่างนั้นมันไม่เที่ยงมันมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมเราไปห้ามมันไม่ได้เราต้องคอยสอนใจให้เห็นความจริงอันนี้เพื่อจะได้ไม่หลงเมื่อไม่หลงก็จะไม่อยากที่อยากก็เพราะว่าไม่เห็นนั่นเองไม่เห็นว่าลาภยศสรรเสริญสุขเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาคิดว่าเป็นสุขได้มาแล้วก็จะสุขไปตลอดไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปพอได้มาแล้วพอมันเสื่อมก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือมรรคที่เราต้องเจริญให้มากตัวมรรคนี่แหละคือตัวที่ผู้ปฏิบัติมาบำเพ็ญมาปฏิบัติกันมาสร้างกันมรรคก็คือมาสร้างอริยสัจ4ข้อที่4ข้อที่1ข้อที่2นี่มันถูกสร้างมาด้วยอำนาจของตัณหาคือความอยากพอเราเกิดมานี้ก็ความอยากพามาให้เกิดพอเกิดก็ทุกข์แล้วออกมาจากท้องแม่ก็ร้องอู้แว้อู้แว้แล้วหิวนมหิวน้ำต้องหายใจเองแล้วอยู่ในท้องแม่สบายไม่ต้องหายใจไม่ต้องขับไม่ต้องถ่ายอยู่ในท้องแม่นี้ทุกอย่างสายเลือดของแม่เป็นผู้จัดการให้หมดแต่พอออกจากท้องแม่มาแล้วนี่ต้องทำเองทั้งหมดต้องหายใจเองต้องรับประทานอาหารเองต้องดื่มเองต้องขับถ่ายเองพอออกมาจากท้องแม่ก็เลยทุกข์ทันทีมีเด็กคนไหนที่ออกมาแล้วยิ้มหัวเราะบ้างไม่มีมีแต่ร้องกันทุกคนนั่นแหละนักปราชญ์จะเห็นความจริงอันนี้แต่คนโง่จะมองไม่เห็นว่าเป็นทุกข์กับเลี้ยงฉลองกันใหญ่โตพอได้ลูกมาดีอกดีใจลูกมันไม่ดีอกดีใจด้วยเวลามันออกมามันเอาแต่ร้องอย่างเดียวนั่นแหละคือทุกข์ทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายพวกเรายังไม่แก่กันเรายังไม่รู้ฤทธิ์ของความแก่ว่ามันเป็นยังไงยังไม่รู้ฤทธิ์ของความเจ็บไข้ได้ป่วยที่ติดมากับความแก่คนแก่ที่มีโรคภัยไข้เจ็บนี้แทบจะหาความสุขไม่ได้เลยอยากจะฆ่าตัวตายกันทั้งนั้นเพราะมันทรมานอยู่กับร่างกายที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วหมอก็รักษาไม่ได้มีแต่พยุงไปวันวันหนึ่งไม่ให้ตายไปเท่านั้นคนที่แก่แบบนี้จึงมักอยากจะฆ่าตัวตายกันเพราะไม่อยากจะทนอยู่กับสภาพอย่างนี้อันนี้ก็เป็นตัณหาอีกแบบหนึ่งความอยากฆ่าตัวตายขณะที่ยังไม่ตายอยากฆ่าตัวตายก็เป็นวิภาวะตัณหาขณะที่จะต้องตายไม่ยอมตายก็เป็นวิภาวะตัณหาอีกแบบหนึ่งเวลาถึงเวลาจะตายก็ไม่อยากตายอันนี้ก็เป็นวิภวตัณหาเวลาที่ยังไม่ตายเวลาแก่แล้วก็เจ็บปวดมีโรคร้ายติดตัวอยู่แต่ไม่ตายก็อยากจะตายอันนี้ก็เรียกว่าวิภวตัณหาหรือภวตัณหาก็ได้ความอยากตายก็เป็นตัณหาอีกแบบหนึ่งนี่เป็นลักษณะของผู้ที่มาเกิดจะเป็นอย่างนี้ของจิตที่มีความหลงครอบงำอยู่จะเป็นอย่างนี้จะไม่รู้จักวิธีดับความทุกข์ใจเพราะว่าความทุกข์ใจนี้ไม่ได้ดับด้วยความอยากตายหรืออยาก ยากอยู่ความทุกข์ใจนี้ดับด้วยความระงับความหลงระงับความหลงที่ทำให้เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาเมื่อไม่มีความหลงความอยากก็ไม่มีเมื่อไม่มีความอยากใจก็จะไม่ทุกข์เช่นคนที่รู้ว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาก็จะไม่หลงก็จะไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายมันแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปมันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปอยู่กับมันได้มันตายก็ปล่อยมันตายไปใจนี้ไม่เดือดร้อนกับมันได้ไม่ทุกข์กับมันได้แต่ไม่รู้จักทำใจกันเพราะไม่มีปัญญามาสอนใจให้ยอมรับความจริงว่าความแก่ความเจ็บความตายนี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องใหญ่โตโมโหฬารอะไรไม่ใช่เป็นเรื่องที่ใจจะรับไม่ได้สิ่งที่ทำให้ใจรับไม่ได้ไม่ใช่ความแก่ความเจ็บความตายแต่ความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายต่างหากความอยากตัวนี้แหละที่สร้างทุกข์ใจขึ้นมาอย่างโมโหฬารอย่างใหญ่โตจนถึงกับไม่อยากจะอยู่ต่อไปถึงอยากจะฆ่าตัวตายไม่ใช่เป็นตัวความเจ็บเองหรือตัวความแก่เองแต่เป็นตัวความกลัวความแก่ความเจ็บนี้ต่างหากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บนี้ต่างหากที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจที่ทนไม่ได้ทนไม่ไหวถึงกับจะต้องฆ่าตัวตายคือตัวนี้ผู้ที่มีความจริงมีปัญญารู้ว่าความแก่ความเจ็บความตายเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีปัญหาอะไรเหมือนกับเข็มฉีดยามันไม่เจ็บรุนแรงขนาดไหนถ้าปล่อยให้หมอฉีดยามันก็จะไม่ทรมานใจแต่ถ้าไม่ยอมให้หมอฉีดมันจะทุกข์มากถ้ากลัวเข็มฉีดยาไม่อยากให้หมอฉีดเนี่ยอันนี้แหละมันจะสร้างความทุกข์ที่ทนไม่ไหวรับไม่ไหวไม่ใช่เข็มฉีดยาไม่ใช่ความเจ็บความแก่หรือความตายแต่ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายผู้ปฏิบัติต้องสอนใจให้เห็นความจริงอันนี้ให้เห็นว่าความแก่ความเจ็บความตายเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรไม่ใช่เป็นความทุกข์ความทุกข์คือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายต้องหยุดความอยากอันนี้ด้วยการใช้ปัญญามาหลงมาทำลายความหลงที่คิดว่าเกิดมาแล้วจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายต้องเอาปัญญามาสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าเกิดมาแล้วเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาต้องพัดพรากจากกันไปเป็นธรรมดาร่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายร่วงพ้นความพัดพรากจากกันไปไม่ได้สอนมันอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปมันจะเห็นความจริงอันนี้เมื่อเห็นความจริงอันนี้เวลาเจอความแก่ความเจ็บความตายเวลาเจอการพัดพรากจากกันนี้มันจะเฉยมันจะปล่อยวางมันจะไม่มีความอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่พัดพรากจากกันพอไม่มีความอยากแล้วจะไม่มีความทุกข์เลยภายในใจเหมือนกับตอนนี้ที่พวกเรานั่งอยู่ตรงนี้ไม่มีความทุกข์ใจเลยก็เพราะว่าตอนนี้เราไม่มีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเลยถ้าเรารักษาสภาพแบบนี้ของใจไปเรื่อยๆพอเวลาเจอความแก่ความเจ็บความตายแล้วเรารักษาใจของเราให้ไม่มีความอยากได้ใจของเราก็จะเป็นแบบที่เป็นอยู่ในขณะนี้จะไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายเลยนี่คือมรรคที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราผลิตกันขึ้นมาเพราะมรรคตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวที่จะไปทำลายความหลงแล้วก็จะไปหยุดความอยากแล้วก็จะไปดับความทุกข์ใจให้หมดไปได้มีมรรคเพียงอย่างเดียว และไม่มีใครที่จะสร้างมรรคให้กับเราได้แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็สร้างมรรคให้กับพวกเราไม่ได้มรรคนี้เป็นสิ่งที่พวกเราต้องสร้างกันพวกเราต้องมาภาวนากันต้องมารักษาศีลกันก่อนที่เราจะมารักษาศีลมาภาวนาได้เราก็ต้องสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไปถ้าเรายังติดอยู่กับทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองยังพึ่งเงินทองเป็นที่ดับทุกข์อยู่เราก็จะไม่มีเวลามารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมกันเวลาเราทุกข์เราก็จะใช้เงินเป็นเครื่องดับความทุกข์เวลาทุกข์ก็ไปเที่ยวกันเวลาทุกข์ก็ไปดูหนังฟังเพลงกันมันก็ทำให้ความทุกข์นั้นหายไปได้ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาหาใหม่เหมือนกับเวลาที่มีไฟลุกแล้วเราเทน้ำมันลงไปในกองไฟน้ำมันที่เราเทลงไประยะแรกๆเทลงไปใหม่ๆนี้น้ำมันยังไม่ร้อนมันก็เป็นเหมือนน้ำไฟที่ถูกน้ำมันที่เย็นมันก็ทำท่าจะดับแต่พอน้ำมันที่เทลงไปมันเริ่มร้อนขึ้นมาไฟที่ทำท่าจะดับกลับลุกขึ้นมาใหญ่กว่าก่อนที่เทน้ำมันลงไปฉันใดนี่คือวิธีระงับดับความทุกข์ด้วยการใช้เงินทองใช้เงินทองไปซื้อความสุขต่างๆเวลาทุกข์ใจก็ไปเที่ยวกันไปช้อปปิ้งกันไปซื้อข้าวของกลับมาพอกลับมาถึงบ้านความทุกข์นั้นก็กลับเกิดขึ้นมาใหม่ก็ต้องไปหาสิ่งใหม่มาดับมันถ้าใช้เงินเป็นเครื่องมือแล้วไม่มีวันที่จะดับมันได้แล้วพอเงินหมดจะทำอย่างไรเงินหมดก็ต้องไปวุ่นกับการหาเงินหาทองเพื่อที่จะมาดับความทุกข์อีกถ้าไม่ทำทานไม่หยุดการใช้เงินใช้ทองดับความทุกข์ก็จะไม่มีเวลาที่จะมาบวชมาปฏิบัติธรรมได้มาถือศีลของนักบวชศีล8ศีล10ศีล227ศีล300กว่าข้อได้ก็จะไม่มีเวลาที่จะมาสร้างมรรคคือปัญญาเพื่อที่จะมาดับความหลงที่ทำให้เกิดความอยากที่เป็นตัวเหตุที่สร้างความทุกข์ใจขึ้นมาได้ดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อมาสร้างมรรคมาสร้างกุญแจที่จะเปิดประตูของการของคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายเราก็ต้องสละทรัพย์เราต้องไม่ใช้เงินใช้ทองเป็นเครื่องมือในการดับความทุกข์ต่างๆเพราะมันดับไม่ได้แทนที่จะดับมันกลับทำให้ความทุกข์มีเพิ่มมากขึ้นเหมือนกับเทน้ำมันลงไปในกองไฟนั่นเองกองไฟมันจะไม่ดับด้วยน้ำมันมันจะดับด้วยน้ำเท่านั้นถ้าเราเทน้ำลงไปถ้าน้ำมันมีกำลังมากกว่าไฟมันก็ต้องดับไปในที่สุดน้ำที่จะดับความทุกข์นี้ก็คือมรรคนี่เองมรรคก็คือทานศีลภาวนาแล้วเราต้องยุติการใช้เงินใช้ทองไปเพื่อดับความทุกข์ต่างๆเพราะมันไม่ได้เป็นการดับความทุกข์แต่เป็นการเพิ่มความทุกข์ให้มีเพิ่มมากขึ้นเพราะมันจะเพิ่มตัณหาความอยากใช้เงินใช้ทองให้มากขึ้นนั่นเองเมื่อเราใช้เงินใช้ทองเราก็ต้องหาเงินหาทองเราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาอยู่วัดมาปฏิบัติธรรมกันแต่ถ้าเราไม่ใช้เงินใช้ทองดับความทุกข์เราก็ไม่ต้องเสียเวลากับการหาเงินหาทองเราก็จะมีเวลามาวัดมาปฏิบัติธรรมมารักษาศีลพอเรามารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมก็เท่ากับเราได้เทน้ำลงไปในกองไฟถ้าเราเทไปเรื่อยๆถ้าน้ำเรามีปริมาณมากกว่าไฟในที่สุดก็จะต้องดับไปอย่างแน่นอนเพราะนี่คือวิธีดับไฟ รถดับเพลิงเขาบรรทุกอะไรเขาบรรทุกน้ำหรือเขาบรรทุกน้ำมันเวลาไปดับเพลิงนี่เขาไม่บรรทุกน้ำมันไปดับเพลิงกันเขาบรรทุกน้ำไปดับเพลิงถ้าน้ำมีปริมาณมากพอที่จะดับไฟได้ไฟนั้นก็จะดับไฟแต่ถ้าปริมาณน้ำมีไม่พอไฟก็ยังจะไม่ดับเขาก็ต้องเรียกรถมาเพิ่มเติมไปขนน้ำมาเพิ่มเติมเขาก็จะใช้น้ำนี่แหละดับมันจนกว่ามันจะดับไปในที่สุดฉันใดความทุกข์ใจของเราก็เป็นเหมือนไฟในใจของพวกเราที่พวกเราจะต้องใช้มรรคคือการปฏิบัติธรรมนี้มาดับเมื่อเราสละทรัพย์สมบัติเงินทองเมื่อเราละวิธีการดับความทุกข์ด้วยการใช้เงินใช้ทองแล้วเราก็มาหันใช้วิธีการรักษาศีลกับการภาวนาการปฏิบัติธรรมนี้เป็นการดับไฟในใจของพวกเราถ้าเรามีศีลมีมรรคมีภาวนาที่มีกำลังมากกว่าไฟที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราความทุกข์ใจคือไฟที่มีอยู่ในใจนี้ก็จะดับไปหมดถ้าความทุกข์ใจยังดับไม่หมดก็แสดงว่าน้ำดับไฟคือมรรคนี้ยังมีกำลังไม่พอเราก็ต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆปฏิบัติเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆปฏิบัติไปจนเต็มที่คือต้องปฏิบัติทุกเวลานาทีตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับไปจะไม่ปฏิบัติก็ช่วงเวลาพักผ่อนหลับนอนเท่านั้นแต่พอเวลาตื่นขึ้นมานี้ต้องปฏิบัติทันทีวิธีปฏิบัติทันทีก็คือต้องตั้งสติทันทีสตินี้เป็นตัวนำของการปฏิบัติถ้าไม่มีสติแล้วตัวอื่นจะตามมาไม่ได้ถ้าไม่มีสติสมาธิจะตามมาไม่ได้ไม่มีสมาธิปัญญาจะตามมาไม่ได้ไม่มีปัญญาก็จะดับความทุกข์ไม่ได้นี่คือสิ่งแรกที่เราต้องทำพอเราตื่นขึ้นมาก็คือตั้งสติเราใช้วิธีไหนตั้งสติเราก็ใช้วิธีนั้นไปถ้าเราใช้พุทโธตั้งสติเราก็พุทโธไปเลยพอลืมตาขึ้นมาปั๊บเหมือนกับขึ้นเวทีไปปั๊บนี่อย่าไปรอให้คู่ต่อสู้มาต่อยเราวิ่งเข้าไปต่อยมันเลยคู่ต่อสู้ของเราคือใครก็คือสังขารความคิดปรุงแต่งนั่นเองพอตื่นขึ้นมาปั๊บเริ่มรู้สึกตัวอย่าปล่อยให้มันใจคิดถึงคนนั้นคนนี้ถึงเรื่องนั้นถึงเรื่องนี้พอตื่นขึ้นมาปั๊บก็ฟาดมันเลยด้วยพุทโธบริกรรมพุทโธพุทโธไปจะไปทำอะไรก็พุทโธไปลุกขึ้นจากเตียงนอนเดินเข้าห้องน้ำก็พุทโธไปล้างหน้าล้างตาก็พุทโธไปอาบน้ำอาบท่าก็พุทโธไปแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุทโธไปให้มีพุทโธเป็นตัวนำไปเรื่อยๆแล้วคู่ศัตรูของเรามันจะไม่มีโอกาสที่จะมาต่อยเราถ้าเราหยุดต่อยเมื่อไหร่นั่นแหละหยุดพุทโธเมื่อไหร่เดี๋ยวมันมาละสังขารความคิดปรุงแต่งต่างๆคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้แล้วอะไรจะตามมาก็ตัณหาความอยากต่างๆก็จะตามมาทันทีกามตัณหาก็จะตามมาภาวะตัณหาก็จะตามมาวิภาวะตัณหาก็จะตามมาพอมานั่งสมาธิก็นั่งไม่สงบเพราะโดนตัณหามันคอยมาเขย่าใจนั่งเดียวๆก็อยากจะไปดื่มกาแฟอยากจะไปกินขนมนั่งเดียวๆก็เจ็บตรงนั้นขัดตรงนี้ทนนั่งต่อไปไม่ได้ถ้าปล่อยให้สังขารความคิดปรุงแต่งมันทำงานแล้วมันจะปรุงไปทางกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาทันทีเราจึงต้องไม่ให้มันปรุงแต่งเราต้องบังคับให้มันอยู่กับพุทโธเพียงอย่างเดียวถ้าอยู่กับพุทโธพุทโธไปนี้เวลานั่งสมาธินี้จะนั่งได้นานจะนั่งและจะสงบที่นั่งได้นานก็เพราะว่ามันสงบพุทโธไป5 นาที10 นาทีจิตก็รวมได้พอจิตรวมก็นั่งได้ยาวถ้าจิตไม่รวมนี้ก็เหนื่อยต้องพุทโธไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะรวม ถ้าหยุดพุทโธเมื่อไหร่มันจะปรุงแต่งไปทางตัณหาความอยากทันทีแล้วก็จะเริ่มรู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมาทันทีแล้วก็จะนั่งต่อไปไม่ได้สมาธิก็จะไม่เกิดเมื่อสมาธิไม่เกิดปัญญาก็จะไม่เกิดปัญญาที่เราคิดว่าเป็นปัญญามันไม่ได้เป็นปัญญามันเป็นสังขารความคิดปรุงแต่งหรือมันเป็นสัญญาความจำได้หมายรู้มันไม่มีกำลังที่จะไปทำลายตัณหาความอยากได้มันต้องเป็นปัญญาจริงๆปัญญาจริงๆนี้มันเป็นปัญญาที่ออกจากใจที่สงบเท่านั้นถึงจะเรียกว่าเป็นปัญญาภาวนามยปัญญาใจที่สงบก็คือสมถภาวนาพอปรุงแต่งไปด้วยจิตที่มีความสงบมีสมถภาวนาก็จะเป็นภาวนามยปัญญาก็จะมีกำลังที่จะทำลายตัณหาความอยากต่างๆได้ถ้าไม่มีสมถภาวนาไม่มีความสงบพิจารณาไปมันก็จะเป็นสังขารสัญญาเท่านั้นเองสังขารสัญญานี้ไม่มีกำลังที่จะไปทำลายตัณหาความอยากทั้งสามได้คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาได้เหมือนตอนนี้พวกเราก็มีปัญญากันมีสุตตมยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังมันก็เป็นสัญญาสังขารนี่แหละหรือว่าเราไปคิดเองเราไปพิจารณาเองมันก็เป็นสัญญาสังขารถ้าใจเรายังไม่มีความสงบเราพิจารณาปัญญามันก็จะเป็นสัญญาสังขารเท่านั้นพอเวลาตัณหาเกิดขึ้นมาก็ยกธงขาวยอมแพ้ทันทีพอตัณหาบอกว่าไปกินขนมหน่อยก็ไปเลยตัณหาบอกว่าไปเที่ยวก็ไปเลยตัณหาบอกว่าไปดูหนังฟังเพลงก็ไปเลยอันนี้แสดงว่ายังไม่เป็นปัญญาถ้าเป็นปัญญาตัณหามาชวนไปเที่ยวหรือไม่ไปไปทำไมอยู่อย่างนี้สบายอยู่กับความสงบแสนจะสบายไปเที่ยวแล้วมันได้อะไรขึ้นมาก็ได้แต่ความอยากกลับมาไปเที่ยวแล้วก็อยากจะกลับไปเที่ยวใหม่อีกใช่ไหมมีใครเที่ยวแล้วเลิกเที่ยวบ้างไหมบอกไปเที่ยวแล้วกลับมาชาตินี้ไม่เที่ยวอีกต่อไปแล้วพอแล้วไม่มีมีแต่อยากจะกลับไปเที่ยวใหม่ไปเที่ยวตรงนั้นดีตรงนี้ดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาใหม่เดือนหน้าต้องมาใหม่นี่มันเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นปัญญาที่ไม่มีสมถะภาวนารับรองรองรับไม่มีสมาธิรองรับไม่ได้เป็นปัญญาเพราะจะไม่สามารถตัดตัณหาความอยากได้เมื่อตัดตัณหาความอยากไม่ได้ก็ดับความทุกข์ไม่ได้ก็วิมุตติหลุดพ้นไม่ได้อย่างการสร้างมรรคนี่ต้องสร้างด้วยสติเป็นอันดับแรกพอลืมตาขึ้นมานี่ก็ต่อยคู่ต่อสู้เลยเหมือนพอเขาตีระฆังแก้งนี่ขึ้นไปต่อยคู่ต่อสู้เลยไม่ต้องไปรอให้เขามาต่อยเราถ้าปล่อยให้เขามาต่อยเรานี่เราสู้เขาไม่ได้พอตื่นขึ้นมาถ้าปล่อยให้สังขารคิดปรุงแต่งเดี๋ยวคิดไปเที่ยวกันละคิดไปหาขนมนมเนยกินกันละถ้าเป็นขึ้นมาปั๊บพุทโธปั๊บนี้มันจะคิดไปทางตัณหาไม่ได้มันก็จะคิดไปสู่ความสงบเพียงอย่างเดียวเพราะถ้าจิตอยู่กับอารมณ์เดียวคืออยู่กับพุทโธแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วมันก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้พอมันมีความสงบแล้วทีนี้มาพิจารณาทางปัญญามันจะเป็นปัญญาแล้วมันเห็นอะไรเป็นตายรักมันจะตัดหมดเลยตัดตัณหาความอยากหมดเลยเห็นอะไรเป็นอสุภะมันก็จะตัดเห็นอะไรเป็นอาหารเลยปิตะเป็นอาหารเลยปฏิกูลสัญญามันก็จะตัดเห็นอาหารเป็นปฏิกูลนี่มันจะกินไม่ลงมันจะกินก็ต้องบังคับกินมันกินเท่านั้นกินด้วยความจําเป็นกินเพื่อรักษาร่างกายเหมือนกับกินยายานี่เราปกติจะไม่อยากกินกันเห็นยาแล้วจะเอื่อมแต่ก็ต้องกินเพราะรู้ว่าถ้าไม่กินแล้วโรคภัยไข้เจ็บไม่หายผู้ที่มีอาหารเลยปฏิกูลสัญญาก็จะเห็นอาหารเป็นเหมือนยาจะไม่อยากกินแต่ต้องกินกินเพราะว่ากินเพื่ออยู่แต่ไม่ได้กินเพื่อไม่ได้อยู่เพื่อกินผู้ที่ไม่มีอาหารเลยปฏิกูลสัญญานี้อยู่เพื่อกินกันทั้งนั้น อยู่เพื่อรอเวลากินพอกินแล้วเดี๋ยวก็ดูเวลาเที่ยงหรือยังเย็นหรือยังถึงเวลากินหรือยังนี่แสดงว่าไม่เห็นอาหารเลยปฏิกูลสัญญาจะรอเวลากินแต่ผู้พิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารอยู่เรื่อยๆนี้จะไม่อยากกินเพราะถึงเวลากินนี้ต้องบังคับใจให้กินถึงจะกินได้อาหารเลยปฏิกูลสัญญาเป็นยังไงก็อย่าไปนึกถึงอาหารที่อยู่ในจานให้ไปนึกถึงอาหารที่อยู่ในปากเวลาเคี้ยวแล้วผสมกับน้ำลายนี้รูปร่างหน้าตามันเป็นอย่างไรมันอร่อยเหลือเกินตอนที่เคี้ยววันนี้คายมันออกมาดูเท่าหน่อยไม่ได้แล้วดูหน้าตาของความอร่อยอร่อยนี้ว่ามันเป็นอย่างไรแล้วตักมันกลับเข้าไปในปากใหม่ได้หรือเปล่านี่แหละคืออาหารเลยปฏิกูลสัญญาหรือดูตอนที่มันอยู่ในท้องแล้วมันอาเจียนออกมาเป็นอย่างไรตักเข้าไปกินใหม่ได้ไหมหมามันกินได้แต่มันคนกินไม่ได้เวลาอาหารที่เราอาเจียนออกมาไปทิ้งให้หมาหมามันกินอย่างสบายเลยแต่ทำไมเรากินไม่ได้ทั้งๆที่เราเป็นมนุษย์ฉลาดกับมันต้องหลายเท่ากับสู้หมาไม่ได้หมามันกินอาเจียนได้แต่คนกินอาเจียนไม่ได้นี่แหละคือวิธีที่จะดับความอยากในอาหารถ้าไม่หยุดมันนี้มาบวชไม่ได้เพราะมาบวชนี้ต้องมีรู้จักประมาณในอาหารจะมาปฏิบัติธรรมไม่ได้ผู้ปฏิบัติธรรมนี้จะต้องรับประทานอาหารน้อยๆรับพออยู่ได้รับประทานอาหารพออยู่ได้ไม่ให้อิ่มให้กินเพื่อดับความหิวแต่ไม่ได้กินให้อิ่มให้เกิดความสุขจากการรับประทานเพราะว่าถ้ารับประทานมากเกินไปมันจะง่วงนอนเวลานั่งสมาธิก็จะนั่งสงบไม่ได้นั่งสมาธิเวลาจะเดินจงกรมก็ไม่มีแรงเดินอยากจะนอนเพียงอย่างเดียวผู้ปฏิบัติธรรมจึงจำเป็นจะต้องควบคุมการรับประทานอาหารไม่ให้มากจนเกินไปไม่ให้เกิดผลเสียต่อการปฏิบัติธรรมก็คือไม่ให้เกิดความง่วงเหงาเหานอนไม่ให้เกิดความเกียจคร้านถ้ามีความง่วงเหงาเหานอนมีความเกียจคร้านนี้ต้องลดปริมาณการรับประทานอาหารลงไปลดลงไปเรื่อยๆจนกว่าความง่วงเหงาหานอนจะหายไปความเกียจคร้านจะหายไปซึ่งบางครั้งอาจจะต้องถึงกับอดอาหารกันเลยมันถึงจะหายตอนต้นคิดว่ากินหนังไม่กินหนังเที่ยงวันจะทำให้ไม่ง่วงที่ไหนได้มันก็ยังง่วงอยู่ก็ลองมากินมื้อเดียวมันก็ยังง่วงอยู่ถ้าอย่างนั้นก็ต้องไม่กินดูนั่นแหละพอไม่กินแล้วทีนี้มันไม่ง่วงแล้วมันหิวแล้วมันก็จะตื่นเวลานั่งสมาธิมันก็จะไม่สงบเวลาเดินจงกรมมันก็จะไม่ขี้เกียจนี่แหละคือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติธรรมจำเป็นจะต้องทำถ้าอยากที่จะฟันฝ่านิวรณ์คือกามฉันทะหรือความง่วงเหงาหานอนถ้าไม่มีการมาตรการแบบนี้จะไม่สามารถผ่านนิวรณ์สองตัวนี้ไปได้คือกามฉันทะความอยากรับประทานอาหารแล้วก็ความพอรับประทานมากไปก็เกิดความง่วงเหงาเหานอนเกิดความเกียจคร้านขึ้นมาภาวนาก็ต้องล้มเหลวไปจะกลายเป็นภาวนอนไปมีแต่มือขวายคว้าหาหมอนเพียงอย่างเดียวไม่ได้หามรรคหาผลนี่คือเรื่องของการสร้างมรรคถ้าเราอยากจะเปิดประตูทั้งสี่ช่องนี้สี่ชั้นนี้ชั้นที่หนึ่งคือชั้นโสดาบันชั้นที่สองคือสกิทาคามีชั้นที่สามคืออนาคามีและชั้นที่สี่คืออรหันต์ต้องมีกุญแจคืออริยสัจสี่นี้เป็นกุญแจเปิดประตูทั้งสี่บานสี่ช่องนี้การจะมีกุญแจนี้ก็ต้องเจริญมรรคเพราะว่าเรามีอริยสัจข้อที่หนึ่งข้อที่สองแล้วคือเรามีทุกข์แล้วมีตัณหาแล้วแต่สิ่งที่เราไม่มีตอนนี้ก็คือไม่มีมรรคไม่มีนิโรธความดับความสิ้นสุดของความทุกข์เราจึงต้องสร้างมรรคขึ้นมาถ้ามีมรรคแล้วนิโรธก็จะปรากฏขึ้นมาทุกข์ก็จะดับไปตัณหาก็จะหายไปเราก็จะหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายไปนี่คือเหตุผลที่ทำไมพวกเราต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กัน พราะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่มีพระอริยสัจสี่กุญแจที่จะเปิดประตูให้พวกเราได้ออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองดังนั้นขอให้พวกเราเกาะติดกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปตลอดอย่าอยู่ห่างจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราอยากที่จะออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายถ้าเราอยู่ห่างไปเราก็จะไม่ได้สร้างกุญแจเมื่อเราไม่มีกุญแจเราก็จะไม่สามารถเปิดประตูให้เราออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ไปได้จึงขอฝากเรื่องของการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิตสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านใดอยากจะถามปัญหาก็ขอเชิญถามตอนนี้ได้เลยถ้าหลังจากปิดไมโครโฟนไปแล้วก็จะไม่ถามจะไม่ถามไม่ตอบถามก็จะไม่ตอบถ้าใครอยากจะถามก็ขอให้ถามตอนนี้ไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องอายคนที่ไม่ถามก็จะไม่รู้ถามแล้วก็จะได้รู้จะได้หายสงสัยถ้าไม่มีก็จะให้คำถามทางบ้านถามมาก่อน ต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านค่ะคำถามจากคุณคมสันถ้าจิตรู้จากการภาวนาว่าสิ่งใดมีผลสิ่งนั้นย่อมเกิดจากเหตุเมื่อมรรคเกิดเต็มที่ย่อมกำหนดรู้ทุกเต็มที่เมื่อกำหนดรู้ทุกเต็มที่ย่อมละเหตุแห่งทุกเต็มที่เมื่อละเหตุแห่งทุกเต็มที่ย่อมแจ้งเหตุแห่งทุกเต็มที่เมื่อแจ้งเหตุแห่งทุกเต็มที่ย่อมเกิดมรรคเต็มที่ลูกมีคำถามว่าสิ่งที่จิตรู้นี้ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติหรือไม่ครับ ก็ลองปฏิบัติดูถ้าทุกดับก็ถูกต้องถ้าทุกไม่ดับก็ไม่ถูกต้อง เขาถามต่อว่าถ้าจิตรู้แบบนี้แล้วควรมีแนวทางปฏิบัติต่อจิตอย่างไร ก็หลุดพ้นแล้วมันก็จะรู้เองถ้าไม่หลุดไปบอกมันก็ไม่รู้เรื่องอีกแล้วมันก็ไม่เข้าใจเหมือนคนกินข้าวอิ่มแล้วจะรู้ไม่จะทำอะไรอิ่มแล้วก็นอนเลยจะไปทำอะไร จากท่านต่อไปเป็นการส่งการบ้านนะคะจากคุณนิชาภาเมื่อวันที่20ถึง23พฤษภาสมัครเข้าคอร์ส3วันที่ทำสุวรรณาขอนแก่นพอวันศุกร์ที่22ประมาณใกล้5โมงเย็นผู้จัดการนำโน้ตมาให้ในห้องปฏิบัติโน้ตนั้นเขียนว่าเชิญพบคุณเปิ้ลที่สำนักงานในใจคิดทันทีว่าคงไม่มีอะไรสำคัญแน่เดินไปเดินมาใจยังอยู่ที่ลมหายใจใต้จมูกยังนิ่งนิ่งพอไปถึงสำนักงานรู้ว่าบ้านถูกงัดใจโล่งอย่างเบาเพราะยังดีกว่าเรื่องอุบัติเหตุแค่ทรัพย์สินหายเท่านั้นเองได้คุยโทรศัพท์กับสามีเขาบอกกลับบ้านนะฉันทำอะไรไม่ถูก บอกกับสามีไปว่าจะกลับเดี๋ยวนี้พอวางสายก็โทรไปแจ้งความที่191และบอกเพื่อนอีก2คนให้รีบไปที่บ้านเพราะรู้ว่าคุณสามีจะต้องตกใจมากและทำอะไรไม่ถูกแน่ๆดิฉันสังเกตในใจตนเองขณะขับรถกลับใช้เวลาประมาณ30กิโลเมตรพบว่านิ่งสงบปกติดีจึงคิดอุทานว่าใจแบบนี้ใจที่ไม่หวั่นไหวเมื่อมีความสูญเสียเป็นใจที่ล้ำค่ามากมิหน้าพระพุทธเจ้าจึงยอมอดทนสอนธรรมะตั้ง45ปีเพราะท่านเห็นค่าของใจที่ไม่หวั่นไหวนี้เองเราคงเคยเบียดเบียนขโมยที่มางัดบ้านเราอโหสินะเราเกิดมาหลายภพชาติแต่ละภพชาติล้วนมากด้วยกิเลสคงเคยไปทำอะไรเขาไว้เขาคงมาเอาคืนเอาไปเถอะแล้วอโหสิกรรมให้กันนะพอไปถึงบ้านรู้ว่ารายละเอียดทรัพย์สินที่หายทั้งหมดรวมประมาณ400,000เศษใจเราคิดว่าของพวกนี้วันหนึ่งก็ต้องจากกันอยู่แล้วหายแล้วก็แล้วไปใจอยากกลับไปปฏิบัติต่อแต่เห็นหน้าคุณสามีแล้วไปไหนไม่ลงเลยเขาเสียดายของมากข้อมูลในคอมพิวเตอร์ใช้สอนนักเรียนแพทย์มาหลายสิบปีสะสมอยู่ในนั้นคืนนั้นปฏิบัติปกติที่บ้านนอนหลับปกติดีแต่สิ่งหนึ่งที่พบคือไม่นึกเลยว่าการที่เราหมั่นอยู่กับลมหายใจเสมอๆและปฏิบัติเช้าก่อนนอนวันละชั่วโมงมาเกือบครบปีที่เข้าครั้งแรกที่ทำสุวรรณาจากนั้นก็ปฏิบัติทุกวันไม่ขาดแม้แต่วันเดียวจะช่วยให้ใจไม่ทุกข์กับของหายได้อย่างอัศจรรย์ขนาดนี้ขอบอกเลยว่าคุ้มค่ามากค่ะที่ปฏิบัติตามทางสายนี้ทุกเข้าไม่ถึงใจเลยใจนิ่งสงบเป็นปกติเพราะคิดว่าอนิจจังมีได้ก็หายได้เป็นธรรมดาสัพเพธัมมาอนัตตาทุกสิ่งในโลกไม่ใช่ของเราแต่สำคัญคือแอบปิติซะอีกว่าเราสอบผ่านปัจจตัง จบแล้วเหรอ จบแล้วค่ะ นี่แหละก็คือผลที่เกิดจากการปฏิบัติมันเป็นสันทิฏฐิโกไม่ต้องไปถามใครเวลาได้ผลแล้วมันไม่ต้องไปถามใครเหมือนกับกินข้าวอิ่มแล้วต้องไม่ต้องไปถามคนอื่นคนอื่นเขาจะไปรู้เราอิ่มหรือไม่อิ่มเรานั่นแหละเป็นคนรู้ฉะนั้นขอให้เราดูใจเราเป็นหลักดูผลที่เกิดขึ้นที่ใจของเราเป็นหลักและผลที่เราต้องการก็คือความสงบความเป็นปกติไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามนี่ยังเป็นข้อสอบที่ยังง่ายอยู่พระพุทธเจ้าบอกให้สละทรัพย์ให้สละอวัยวะและให้สละชีวิตเพื่อรักษาใจรักษาธรรมธรรมก็คือใจนี่ให้ใจเป็นปกติอย่างนี้ยังถือว่าเป็นข้อสอบระดับมัธยมยังต้องไปเจอระดับปริญญาต่อไปหูหนวกตาบอดแขนขาขาดพิกลพิการดูซิว่าจะเป็นอย่างไรยังเป็นปกติเหมือนเดิมหรือเปล่าหรืออยากจะคิดฆ่าตัวตายคนที่คิดฆ่าตัวตายก็เพราะไม่ได้ฝึกฝนอบรมสอนใจเตือนใจว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงมันเกิดมาแล้วมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายไปพอมาเจอกับความแก่ความเจ็บความพิกลพิการของร่างกายก็รับไม่ได้อยากจะหนีจากมันไปก็เลยคิดว่าการฆ่าตัวตายเป็นการหนีมันไปแต่มันหนีเฉพาะชาตินี้เดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาเกิดใหม่แล้วก่อนที่จะไปเกิดใหม่ก็ต้องไปใช้กรรมในนรกก่อนเพราะจิตที่ฆ่าตัวตายนี้มันเป็นจิตที่ร้อนด้วยไฟนรกนั่นเองแล้วพอกลับมาเกิดใหม่ก็ต้องมาเจอปัญหาแบบเดิมเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็จะมาแก้ปัญหาแบบเดิมท่านถึงบอกว่าแก้ปัญหาแบบไหนมันก็จะแก้ปัญหาแบบนั้นไปเรื่อยๆถ้าแก้ปัญหาแบบธรรมมันก็จะแก้ปัญหาแบบธรรมไปเรื่อยๆแก้ปัญหาแบบธรรมก็อย่างที่ญาติโยมคนนี้เล่าให้ฟังพิจารณาว่ามันเป็นอนิจจังร่างกายมันเป็นอนิจจังเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา เราไม่ต้องไปวุ่นวายไปกับมันมันเป็นยังไงก็ต้องยอมรับกับความเป็นจริงของมันตัวมันเองไม่เห็นมันเดือดร้อนร่างกายมันไม่เดือดร้อนเวลาแก่มันเคยบ่นกับเราไม่ว่าฉันแก่แล้วฉันไม่อยากจะอยู่มันไม่เคยบ่นแต่เราไปบ่นเองเราไปเบื่อเองทั้งที่เราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะเราไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายเราถึงต้องใช้ปัญญาเนี่ยมาคอยสอนใจว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นของพ่อของแม่มอบมาให้กับเราพ่อแม่สร้างร่างกายนี้ขึ้นมาแล้วเราก็เป็นดวงวิญญาณก็มาครอบครองเหมือนกับเวลาเราไปจองรถที่เขาเริ่มสร้างที่ในโรงงานยังไม่ทันสร้างเราก็ไปจองแล้วว่าขอเอารถรุ่นนี้นะพอเขาสร้างเสร็จเราก็ไปขับออกมาจากโรงงานเลยอันนี้ก็เหมือนกันพอแม่เริ่มสร้างร่างกายในท้องแม่ขึ้นมาปั๊บวิญญาณเราก็มาจองเลยจิตเรานี่แหละเวลาไม่มีร่างกายแล้วก็เรียกว่าดวงวิญญาณก็ดวงจิตเนี่ยตัวจิตตัวรู้ตัวคิดนี่แหละที่ไปจับจองร่างกายที่อยู่ในท้องแม่แล้วพอร่างกายของนี้เจริญเติบโตเต็มที่ก็คลอดออกมาเราก็ขับร่างกายนี้ทันทีสั่งให้มันกินให้มันดื่มให้มันรับประทานให้ขับถ่ายให้ทำอะไรต่างๆรับใช้เรามาอยู่เรื่อยๆช่วงที่มันแข็งแรงเราก็มีความสุขกับมันเพลิดเพลินกับมันรักมันเหมือนกับเป็นตัวเราแต่พอมันแก่มันเจ็บทีนี้ก็เกลียดมันแล้วสิอยากจะฆ่ามันแล้วไม่อยากจะอยู่กับมันแล้วอันนี้พอไปฆ่ามันก็คิดว่าไปฆ่าตัวเองก็ทุกข์ใหญ่ต้องมาสอนใจว่ามันเป็นอย่างนี้มันอนิจจังมันเกิดมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวเราของเรามันจะแก่ขนาดไหนเจ็บขนาดไหนมันก็ไม่ทำให้เราเดือดร้อนผู้ที่เดือดร้อนก็คือความหลงในตัวเรานี่แหละในใจเรานี่แหละไปหลงคิดว่ามันเป็นเราก็เลยไปเดือดร้อนแทนร่างกายร่างกายก็ไม่เดือดร้อนถ้าเรารู้เราก็ไม่หลงเราก็ไม่เดือดร้อนมันก็ไม่มีปัญหาอะไรร่างกายก็แก่ไปตามสภาพของเขาเจ็บไปตามสภาพของเขาตายไปตามสภาพของเขาเราก็รู้ไปทักษะแต่ว่ารู้ไปเท่านั้นเองถ้าเรารู้เราไม่หลงเราก็จะเฉยเราก็จะปล่อยวางเพราะเรารู้ว่าทำอะไรไม่ได้ห้ามไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ตายไม่ได้ยับยั้งมันไม่ได้ก็มีแต่ดูแลมันไปเหมือนดูแลเพื่อนร่างกายเราเนี่ยก็เป็นเหมือนเพื่อนหรือเหมือนเป็นคนรับใช้เราที่เขารับใช้เรามาตลอดตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันเราก็ควรจะมีความเมตตากับเขาเลี้ยงดูเขาไปช่วยรักษาพยาบาลเขาไปจนกว่าเขาจะหมดสภาพไปก็เท่านั้นเองเราไม่ได้เป็นอะไรถ้าเรารู้ความจริงอันนี้เราจะไม่ทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกายเราจะรู้ได้ก็ต้องพิจารณามาปฏิบัติธรรมเจริญสติทำใจให้สงบแล้วก็หมั่นสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาถ้ามันติดเนื้อติดใจติดอยู่ในใจเหมือนกับญาติโยมที่เล่าว่าพิจารณาเรื่องทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองว่ามันจะต้องมีการเกิดมีการดับไปเป็นธรรมดาพอเกิดเหตุการณ์นั้นใจเขาก็ไม่เดือดร้อนแต่สามีที่ไม่ได้พิจารณาไม่ได้ปฏิบัติใจก็เสียอกเสียใจทำใจไม่ได้นี่แหละความแตกต่างของผู้ที่มีปัญญาของผู้ที่ปฏิบัติธรรมกับผู้ที่ไม่มีปัญญาไม่ได้ปฏิบัติธรรมใจจะวุ่นวายถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปรารถนาเกิดขึ้นมาแต่ผู้ที่ได้ปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติธรรมได้มีปัญญาแล้วจะรู้สึกเฉยๆวันนี้มีข้อเดียวนะมีใครอยากจะถามไหมในนี้ตอนนี้เปิดเวลาให้นั่งคิดกันสักพักก็ได้เผื่ออยากจะถามเพราะเดี๋ยวปิดแล้วมาถามไม่ตอบจริงๆนะไม่ได้พูดโกหกนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เมตตาตอนนี้เมตตาเต็มที่แล้วเนี่ยใครอยากจะถามมาถามเลยถ้าไม่ถามก็กลับไปปฏิบัติธรรมกันก็แล้วกันนะปฏิบัติธรรมให้เหมือนกับญาติโยมที่เขามาส่งการบ้าน อย่าไปทุกข์กับการสูญเสียกับสิ่งต่างๆไปต่อไปอาจจะเสียสามีก็ได้นะบอกก็ดูซิว่าจะทุกข์ไหมตอนนี้เสียแค่สองขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ